Καλογεράκος λέγομαι. Καλογεράκος να είστε. Πείτε μου. Σας παρακαλώ. Πώς μπορώ να βρω αυτά τα ωραία ηχητικά που βάζουν οι δημοσιογράφοι μας, του κυρίου Τσίπρα. Πού μπορώ να τα βρω αυτά τα πράγματα. Ποια ηχητικά δηλαδή. Αυτά που βάζετε. Τις συνεπείς δηλώσεις Τσίπρα. Ακριβώς, σε παρακαλώ. Βρωμάει ο τόπος. Όπου και να κοιτάξεις, συνέπειες Τσίπρα υπάρχουν. Μπες στο ίντερνετ, μπες στο YouTube, βάλε Τσίπρας για ένφια. Όλα τα έχει πει. Αποστόλης είσαι. Εγώ είμαι. Δεν σε πιστεύω, ρε που. Μπράβο, ρε Απόστολε. Θα το βρω και θα το βάζω. Βες το, παιδί μου. Για ένφια θες. Για 13η σύνταξη θες. Για σκίσιμο μνημονίου. Όλα τα έχει. Θα σου κάνω αντίπραξη. Θα το βάλω στο ταξί επάνω με χωνή. Δυνατά. Θα κόβω πόλτες στην Αθήνα. Να τα ακούνε οι καγκάδες. Μη μου λες χωνή, γιατί ανακατεύομαι λίγο. Αλλά βάλε μια ντουντούκα. Πες το ντουντούκα. Φιλάκια, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Πριν από λίγο, τον Αντένα είχε μια είδηση σχετικά με μια εκδήλωση του στρατού, των αρχείων του στρατού για τις περιοδίες των Ναζί στην Ελλάδα κτλ. Και λέει επιλέξει ο speaker του Αντένα ότι αυτοί που κάναν τα σαμποτάζ στους Γερμανούς, λέγανε οι Γερμανοί, αλλά και τον, έτσι όπως τότε το υιοθετεί κανονικά, ότι ήταν τιμωρητές και δήθεν κομμουνιστές. Ωραία, πού το άκουσες, το Αντένα δεν είπες, το άκουσες. Ναι, ναι, ναι. Τι θα πει ο Αντένα. Εντάξει, ναι. Άλλο θα πει ο Αντένα. Έλεος πια, δεν εκτιμούμε και τη συνέπεια πια. Ο Αντένα είναι, παιδί μου. Ο Αντένα με την εκπομπή που έκανε η Χούκλη για τη Δραχμή να μας φοβήσει προεκλογικά τότε. Σωστά. Ο Αντένα με τον Κούρο, με αυτά τα παραπλανητικά σούπερ από κάτω. Ο Αντένα με τον Ρογκάκο. Αυτός ο Αντένα είναι. Έλεος και τις συνεπείς δυνάμεις πια δεν εκτιμούμε. Άι, παρατήστε με πια. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκοψε σε άνθρωπο με 67% ποσοστό αναπηρίας τη φαρμακευτική αγωγή, επειδή το νοσοκομείο που τη χορηγεί υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Και η μόνη λύση είναι να μειωθούν οι ασθενείς που λαμβάνουν την αγωγή. Καλή λύση, μου φαίνεται. Ο Τσίπρας είχε πει για το Ζαβό, όπως έλεγε η Μαλβίνα, το Γιωργάκη, ο Λαντρέου για τον Ολάντ. Αυτός τώρα είναι Τσιπρολάν, ο πλήρης. Ντροπή, βγάζει τέτοιο μένος για τον Αλέξη. Το κλείσει κιόλας. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Η γλώσσα λανθάνουσα τα λυσιλέγει. Η προτεραιότητά του είναι το ιδιωτικό σχολείο, υποφίλης και είναι αληθές. Όλα τα υποφίλης. Όποιος δεν έχει να δώσει για ιδιωτικό, να στείλει τα παιδιά του στα δημόσια. Δηλαδή, η ελπίδα για να μορφωθεί ένα παιδί σε αυτόν τον τόπο δεν έχει. Ή δεν θα μπορείς να πληρώσεις το ιδιωτικό, οπότε δεν πας, ή θα πας στο δημόσιο, που σχολείο υπάρχει, δάσκαλος δεν υπάρχει. Οπότε δεν θα έχεις δασκάλους. Ναι, αλλά τέλος πάντων, σχολείο πας. Έχεις ακούσει να λέμε πάω στο δάσκαλο, πάω σχολείο. Σχολείο υπάρχει, άι παρατήστε μας. Ναι, το κτίριο υπάρχει. Υπάρχει, κτηριακό δεν έχει θέμα κτηριακό. Έχεις ακούσει ένα κτηριακό, ελάχιστα. Ναι, ναι, ελάχιστα, ελάχιστα. Άρα. Αυτά. Δεν έχει άλλο επιχείρημα. Το 1300 ένας αυτοκράτορας έγινε σε ηλικία 2,5 ετών ο Πουγή και πατρίς που λέμε. Ποιος Πουγή? Ο Πουγή και πατρίς. Το ίδιο θέλει να γίνει ο Γεωργιάδης τώρα σε ηλικία 3 ετών στη Νέα Δημοκρατία. Oh, πώς το βλέπεις? Δύσκολο. Να μην τον κάνουμε αυτόν τουλάχιστον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα επαγγελματικά μιλώντας, ναι, να τον κάνετε. Να τον κάνουμε, ναι. Για να έχουμε κι εμείς κάτι να λέμε. Με αυτή την έννοια να τον κάνετε τώρα. Εγώ όμως ιδεολογικά, να ξέρεις, ακουμπάω στο Τζιτζικώστα. Ακουμπάω στο Τζιτζικώστα. Δηλαδή, μ' αρέσουν και τα κρασιά γενικώς και συλλέγω φελούς. Και είναι καλή περίπτωση ο Τζιτζικώστα, θα ρω. Φελούς ή μπουκάλια άδεια, μου φαίνεται. Μπουκάλια άδειο δεν ξέρω αν είναι. Ντενεκές άδειος είναι. Βέβαια, δεν είναι περισσότερο άδειος από ότι είναι οι Αδόνιδες και τα Μητσοτάκια. Παρ' όλα αυτά, με τους φελούς μπορείς να φτιάξεις και έργα τέχνης. Άσε που οι φελοί έχουν και το ίδιο χαρακτηριστικό με την κουράδα. Δηλαδή. Επιπλέον. Φωνάζω. Έλατε γρήγορα, σας φωνάζω να λιώσουμε. Παίρνω από την Πάργα. Είμαι συντάκτης σε ένα site fanaripress.gr. Εχθές είχε έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πάργα. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Αν μπεις μέσα στο site, έχουμε το βίντεο που έχει πάει στην Πάργα στο Δημαρχείο για να του δώσουν κάποια δώρα. Κάνει ο Μητσοτάκης, αφού του λένε φέρτε του τα δώρα, λέει τι θα μου δώσετε, τι θα μου δώσετε. Το επαναλαμβάνει 2-3 φορές. Θέλω να το πάρεις αυτό και αν έχεις καμιά ατάκα τα αρχίδια μου θα πάρεις. Ό,τι άλλο το αφήνω επάνω σου, δεν έχω πρόβλημα. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Θέλω να με ψηφίσεις. Δεν πάει να θέλεις ό,τι θες. Τι θα μου δώσεις, τι θα μου δώσεις. Τα φρύδια μου θα πάρεις. πότε μας έρχεται το μνημανιακό έμφυα, το αριστερό μάλλον έμφυα. Το αριστερό έμφυα, αυτό που ψήφισες το Γενάρη εννοείς. Αυτό που ψήφισα το Γενάρη, ναι. Α, τώρα φέτος. Είναι, θα έρθουν και αναδρομικές για τις δηλώσεις του 14, θα έρθει κάτι παραπάνω. Ένα τύπο, αυτό είναι μπουρμπουάρ, δεν είναι τίποτα. Θεωρώ ότι πρέπει να ετοιμάσεις φωτάκι, να παροτρύνεις τον κόσμο να μην ψηφίσει έμφυα, αλλά με την φωνή του Τσίπρα. Νομίζω ότι πρέπει να το ετοιμάσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Ο έμφυα, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα, λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Κάποιος μου λέει, φωτιά θα πάρεις απ' την ίδια σου φωνή, θα γίνεις στάχτη, στάχτη σαν το γερέμ που κάει κι απ' τον έρωτα πατού. Να σου πω, μιλάς και γαλλικά εσύ, ε? Ναι, καλέ, παραλίγο φρανσέ. Je suis Bobidou. Jos Bobidou. Βάλε την Παρασκευή τα γαλλικά του Αποστόλη, πέντε, αλλά καλά. Τραγουδάς κιόλας, έτσι σκιάφ. Εννοείς, νο, ρε αντεριάν. Αυτό. Πέντε, αλλά καλά, ε. Ναι, ναι, ναι. Νον, τζενερέ, κραταριάν. Έχω κι άλλο. Johnny του ne pas en ans. Μόνο Edith. Α, και Ντανή Μπριγιάν. Έχω Έλτι, νο, νο, νο. Έχω πολύ γαλλικό. Τέλος πάντων, μην κάνω τώρα φιγούρα, δεν θέλω. Ξέρεις, λέει ο κόσμος. Άντε, γεια. Ναι. Bonjour. Πώς? Bonjour. Bonjour. Αλλά fusion avec monsieur Eddy. Avec τι? Avec. You speak in English. No speak French. French, no speak. French, non, non, non. Non. Rien de rien, non. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Non. Μόνο αυτό από γαλλικά, φαρσί, όπως καταλαβαίνεις. Soccer team. Ξέρω και λαβεί ανδρός, if you want. Non. Ναι, καλημέρα σας. Σας παίρνω από τη Γαλλία. Ήθελα να πώς μπορώ να σας δω από το ίντερνετ. Parlez-vous français? Oui, très bien. Et vous? Πανικός γίνεται. Excusez-moi. Qui est à l'appareil? Je suis Sophie. Sophie, oh, je m'appelle Jenny Botti. Αποστόλη, μπορείς να μου το ξέρω ότι είσαστε με τον κύριο Καλαμούκη. Θέλω να σας πω πώς μπορώ να... Yeah, très bien, monsieur Καλαμούκη. Dites-moi, comment je peux vous attendre par la France? Par la France, waouh, bon, fantastique. www.... non, je ne regrette rien. Αυτά, πέντε, αλλά καλά. Ας γίνω στάχτη σαν το γερέμ. Ας καθώ, ας γίνω στάχτη σαν το γερέμ. Θέλω να μου βάλεις στο Τζίπρα αυτά που έλεγε πριν και αυτά που λέει τώρα και να βάλεις από τρύπες φανέρωσε μου τη μάσκα που κρύβεις κάτω από τη μάσκα που φοράς και από υπόγεια ρεύματα το πολιτεύεσαι. Εμείς λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην προμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Υπάρχουν δύσκολα μέτρα τα οποία όμως θα γνωρίζαμε από τον Αύγουστο. Αντέγα χώρια. Αποστολή! Τι θες? Τι να θέλω, να σου μιλήσω. Θέλω να μας παίζεις από τα μούτρα. Μετά είσαι εγώ. Καλά, είναι και αυτό, το ξέρουμε. Να σου πω. Έλα. Την Παρασκευή μια παραγγελιά. Θέλω να μου βάλεις τον Βλάκα το τζακαλώτο που τα μπέρδευε εκεί που κάτι πήγε να πει για τη φορολογία και δεν καταλαβαίναμε. Να κολλήσεις και τον άλλον τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, τον θυμάσαι κάποτε που έλεγε αφού αυτοί και εμείς και τα λοιπά. Και θα βάλεις του Ξυλούρη το Σάββαρα Κατρανέμια. Και αν μπορείς, επειδή το άκουσα τώρα και λύθηκα στα γέλια, τον τζακαλώτο με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Εμείς βασικά θέλαμε και μετά θέλανε και μετά δεν θέλανε. Μπορεί να το βάλεις τόσο ψηλά το πρόστιμα που δεν θα το πληρώσει κανένας. Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Πού θα βάλεις τον έλεγχο, πόσο πολύ θα κοιτάξεις, μπορεί να το κάνεις τόσο πολύ που δεν θα πάρεις τα λεφτά, που μπορεί ή μπορεί να το κάνεις το ανάποδο. Ναι, αν μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτή ότι όχι δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς και αυτή ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Σάβαρα κατραβέ μια μπορούσε την Παρασκευή να βάλει σε τραγούδι όπως ο Κερέα. Θέλω μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω το τίνο είναι ευρέ γυναίκα τα παιδιά. Α, έχεις πήρει και εσύ ξόγαμα, κατάλαβα. Ναυτικός είμαι, ναυτικός. Το καταλαβαίνω, παιδί μου. Και εγώ αυτό λέω, ναυτικός. Καλά, εγώ λέω ότι είμαι μάγος βασικά. Κάνω πολλά μαγικά σε αυτά. Κάνω πολλά μαγικά. Ναι, είμαι πολύ καλός στην εξαφάνιση, γι' αυτό. Τίνος είναι ευρέ γυναίκα τα παιδιά. Τίνος είναι ευρέ γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει η Ιταλό μου φωνάζει για τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να είναι του Γερμαναρά, τ' άλλο είναι του Μακαρονά. Και το τρίτο είναι το δικό μας γαμώ το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά. Κάποια στιγμή σαν Μπαλούρδος είχες πάει σε μια αντιφασιστική μαζί με τον Ζαραλίκο. Ο Ζαραλίκος είχε κάνει τη φωνή του Άδωνη. Πόσο ρατσιστές μπορεί να γίνουμε αν ακούμε συνέχεια Άδωνη. Θέλω να μου βάλεις τον Ζαραλίκο για να καταλάβουν αυτοί που θα πάνε να ψηφίζουν Άδωνη ότι θα είναι σαν ακούμε τον Ζαραλίκο. Στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχει τίποτα πια ούτε Γάζα, όταν είναι κάποιος τελειωμένος, έχει πάθει δηλαδή εγκεφαλικό, ανακοπή, κολπική μαρμαριγή, έχει πάθει όλα. Και ο ακίνητος από τον Προκόπτο Παυλόπουλο, εκεί λοιπόν παίρνουν τηλέφωνο λέει τον Άδωνη, ο οποίος πηγαίνει στο αυτή, στον άλλον εκεί που είναι πτώμα, και του λέει, αν σηκωθείς τώρα, 12 τραγωδίες του Εσχύλου, τώρα! Σας φωνάζω.